niedzielę Jan Majewski wystąpi w Trójce. Zapraszamy na transmisję od 20. Streaming wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 10 sierpnia. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polskie wojska inżynieryjne pomogą w walce ze skutkami powodzi w Słowenii. Kolejne partie składają w PKW zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju w Montrealu. Polska wysyła wsparcie dla słoweńskiego rządu. Nasi żołnierze będą walczyć ze skutkami powodzi, która nawiedziła ten kraj. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zdecydował, że na Bałkany pojadą polskie wojska inżynieryjne. Dodał, że jesteśmy gotowi wysłać do Słowenii około 50 żołnierzy i sprzęt. Polscy żołnierze z wojsk inżynieryjnych mają zdolności, aby skutecznie wesprzeć Słowenię w walce ze skutkami powodzi, powiedział minister Mariusz Błaszczak. Jesteśmy gotowi, żeby pobudować most w Słowenii, w miejscu wskazanym oczywiście przez władze słoweńskie. Jesteśmy gotowi, żeby wystawić 50-osobowy skład. To taki skład, który jest potrzebny do tego, żeby pobudować właśnie most. Szef MON zapowiedział, że na Bałkany pojedzie grupa rekonesansowa, która skonsultuje się ze słoweńskim rządem co do dalszych działań. To Słowenia jest państwem, które się zwróciło do Sojuszu Północnoatlantyckiego z prośbą o wsparcie. My w ramach naszej solidarności sojuszniczej jesteśmy gotowi takiego wsparcia udzielić. Słowenia, do której lada dzień pojedzie nasz kontyngent, od kilku dni zmaga się z powodzią. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość oraz Trzecia Droga złożą dziś Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego. W tym drugim przypadku Koalicyjnego Komitetu Wyborczego. Wczoraj zrobiły to m.in. Lewica, Konfederacja i Koalicja Obywatelska. Komitety wyborcze mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. Od momentu zarejestrowania komitetu może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz senatorów mija 6 września. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Według policyjnych statystyk od początku wakacji do wtorku 8 sierpnia doszło do 359 wypadków z udziałem motocyklistów, w których zginęło 48 kierujących jednośladem i troje pasażerów, a ponad 300 osób zostało rannych. Nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji mówi, że statystycznie każdego dnia tegorocznych wakacji ginie jeden motocyklista. Kluczowe znaczenie ma dostosowanie prędkości do warunków ruchu. Piasek na jezdni czy rozlana ciecz mogą sprawić, że opanowanie motocykla może być trudne, nawet dla doświadczonego kierującego. Nie zdołałem także wyhamować, gdy inny użytkownik drogi popełni błąd i przykładowo zajedzie mu drogę. Nie dajmy się też zwieść powiedzeniu, że motocykliści są wszędzie i to kierowcy powinni na nich uważać. Każdy musi na drodze uważać, a motocyklista pamiętać o tym, że jest niechronionym uczestnikiem ruchu. Policja apeluje do wszystkich o przestrzeganie przepisów. Rząd w Berlinie zaoferował Polsce przedłużenie stacjonowania wyrzutni Patriot w Polsce. Potwierdził to szef niemieckiego MON-u Boris Pistorius. Niemiecki resort obrony zaproponował stronie polskiej, że przedłuży stacjonowanie 3 wyrzutni Patriot najprawdopodobniej do końca roku. Pierwotne plany zakładały, że Patrioty pozostaną nad Wisłą przez pół roku. Szef MON Boris Pistorius podkreślił, że rząd federalny kieruje się potrzebą bezpieczeństwa polskich przyjaciół. Nadal stoimy po waszej stronie jako niezawodny sojusznik, zaznaczył polityk SPD. Dodał, że podczas swojej niedawnej wizyty w Zamościu doświadczył gościnności i bliskiej współpracy między siłami zbrojnymi obu krajów. W jego ocenie owe wspólne działania posłużyły relacjom polsko-niemieckim. W styczniu w pobliżu Zamościa zostały rozmieszczone 3 systemy Patriot, aby wesprzeć obronę przestrzeni powietrznej nad wschodnią Polską. Rząd niemiecki zaoferował Warszawie wsparcie po uderzeniu rakiety przeciwlotniczej w przygranicznym przewodowie jesienią ubiegłego roku. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Montrealu. W spotkaniu 1/16 liderka światowego rankingu wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową 7-6, 6-2. Polka była zadowolona ze swojej formy prezentowanej w Kanadzie. Pierwsze rundy zawsze są wymagające, zwłaszcza, że zmieniłam kontynenty, trochę czułam, jakbym od dawna nie zagrała meczu, mimo tego, że grałam w Warszawie 2 tygodnie temu, więc tym bardziej cieszę się, że przeciwko tej doświadczonej zawodniczce właśnie zagrałam dobry mecz i też, że w drugim secie wyciągnęłam wnioski z pierwszego i mogłam poprawić swoją grę. Następną rywalką Świątek będzie Czeszka Karolina Muchowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. czwartek trochę chmur, trochę pogodnego nieba. Miejscami głównie na wschodzie i północy przelotne opady deszczu. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe burze. Termometry pokażą od 20 do 22 stopni. Chłodniej na Pomorzu 17-18 stopni i na Podhalu oraz na wybrzeżu około 16. Pod księżycem. Sezon urlopowo-wakacyjny w pełni. Wypoczywamy pod rozmaitymi szerokościami geograficznymi w różnych okolicznościach krajobrazowych i przyrodniczych. Nie zawsze jednak bezpiecznie. I o tym właśnie porozmawiamy w dzisiejszej Trójce pod księżycem. Dobry wieczór, mówi radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert w towarzystwie realizatora audycji pani Ewy Redyl oraz jej wydawcy, pana Jacka Pietrasika, a w studiu gościmy pana Piotra Mieśnika. Dobry wieczór. Współautora książki reporterskiej pod tytułem Śmierć All Inclusive, jak Polacy umierają na wakacjach, relacjonującej 13 historii z niedalekiej przeszłości o śmierci, kalectwie, nieuczciwych biurach podróży, leniwych rezydentach i bezradnych konsulach. Ale zanim porozmawiamy o tych przykrych sprawach, to chciałbym zapytać, dlaczego nie ma współautorki książki, którą to pan powinien wiedzieć, bo to jest pana żona, to ujawnię radiosłuchaczom. Tak, tak, współautorką jest Magda Mieśnik, moja żona. No cóż, jest tak, że oprócz obowiązków zawodowych, pisania książek, mamy też dwójkę dzieci, dosyć jeszcze niedużych, no i musimy się dzielić takimi przyjemnościami, jak występy w audycjach. Bo myślałem, że jest tak po prostu, że jedna osoba podróżuje, a druga pisze na podstawie relacji tego, ale to nie jest tak. Nie, troszeczkę inaczej się dzielimy pracą. No właśnie, przejdźmy już teraz do tych poważnych zagadnień. Sugerują państwo, że ubezpieczenie podstawowe jest niewystarczające na tych wycieczkach zagranicznych, nawet tych takich najbardziej ekskluzywnych? Tak, oczywiście, ponieważ ekskluzywność wycieczki nie ma żadnego związku tak naprawdę z ubezpieczeniem. To, co ważne, to to, że to ubezpieczenie podstawowe, które w Polsce mamy, to i tak jest ewenement na skalę europejską. To kilkanaście lat temu zostało wprowadzone przez ustawodawcę, który obawiał się, że jeśli go nie będzie, to Polacy w ogóle nie będą się ubezpieczać. Natomiast rozmawialiśmy z ekspertami i takie najbardziej optymalne ubezpieczenie, które raczej powinniśmy wykupować, to jest takie, powiedzmy sobie, gdzieś znajdujące się w średnim przedziale ubezpieczeń. Czy tu nie ma znaczenia, czy podróżujemy, załóżmy, do Ameryki Południowej, czy do Azji, jakieś właśnie kontynenty, jak to jest? Nie, nie. Z grubsza rzecz biorąc nie ma to znaczenia, aczkolwiek rzeczywiście, jeśli wybieramy się w te rejony świata, gdzie wiemy, że chociażby służba zdrowia stoi na trochę niższym poziomie, no to ten poziom ochrony zawsze warto rozważyć nieco wyższy. Natomiast no, my opisujemy przypadki w książce, kiedy jedna z naszych bohaterek miała wykupione ponadstandardowe ubezpieczenie, a przy wypadku, który stał się jej udziałem, i tak było ono niewystarczające. No właśnie, czy to jest, znaczy, czy podraża koszt takiej ekspedycji naszej turystycznej letniej znacząco takie dodatkowe ubezpieczenie? Właśnie sęk w tym, że znacząco nie podnosi tego rachunku, ponieważ to jest zazwyczaj kilka procent w stosunku do ceny. No, jeśli musimy dopłacić kilkaset złotych do wycieczki, wyjazdu, które kosztuje kilka tysięcy złotych, no to sami możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy warto ryzykować. I to jest jakaś bardzo procedura łatwa? Czy to trzeba jakoś skomplikowane kwestie biurokratyzować? Biurokracja, przepraszam. Nie, nie. Po prostu podczas wykupowania wycieczki powinniśmy zaznaczyć, że chcielibyśmy ten nieco wyższy pakiet ubezpieczenia. Zajmuje to dokładnie tyle samo czasu, co zakup samej wycieczki. A zdarza się, że takie biuro podróży nie informuje o tym swoich klientów, że jest taka opcja, żeby wykupywać te ubezpieczenia? Nie, nie. To jest zazwyczaj rzecz, na którą my jako klienci po prostu nie zwracamy uwagi, tak? Bo to jest poinformowanie o tych najróżniejszych klauzulach, możliwościach, więc nie jest to coś, co jest ukrywane, bo też biura podróży nie mają interesu w tym, żebyśmy my nie wiedzieli, że możemy się dodatkowo ubezpieczyć. Wspomniał pan tutaj o tym przypadku, którym opisujecie w książce. tej turystki, która wykupiła dodatkowe ubezpieczenie, no ale to w realiach się nie przełożyło na nic, tak? Jak to przełożyło? Może pan trochę ściślej to przedstawić? Oczywiście. Przełożyło się o tyle, że no jakby dołożyć ta rodzina musiała nieco mniej do leczenia. Dziewczyna, która spadła z dachu hotelu w Turcji, była z tego, co pamiętam, ubezpieczona na 50 tysięcy euro. Natomiast koszt leczenia, bardzo skomplikowanego, bo tam było zagrożenie życia, wyniósł 70 tysięcy euro w szpitalu, a dodatkowo koszt transportu specjalną karetką lotniczą, która musiała lecieć na dosyć niskim pułapie do Polski ze względu na to, że ta pacjentka nie mogła odczuwać wahań ciśnienia, które zagrażałyby jej życiu, to było dodatkowe 100 tysięcy złotych. To proszę sobie wyobrazić, ile ta rodzina musiałaby dołożyć, ile musiałaby dodatkowo zbierać, bo tu nie obyło się bez zbiórki, gdyby to było ubezpieczenie podstawowe. Tym bardziej, że musimy wiedzieć, że ubezpieczenia podstawowe mają wiele wykluczeń, które w ogóle je wyłączają. Na przykład? No na przykład coś, co my nazywamy klauzulą alkoholową. Nie ma oczywiście oficjalnie takiego terminu, no ale musimy zdawać sobie sprawę, że spożycie alkoholu wyłącza ubezpieczenie. Niezależnie od stopnia tego spożycia? Tak, nie jest to określone, dlatego wypicie jednego drinka czy jednego piwa, czyli taka sytuacja, w której prawdopodobnie w Polsce moglibyśmy nawet wsiąść jeszcze za kółko i zgodnie z prawem jeszcze móc prowadzić auto, jest już okolicznością, którą ubezpieczyciel będzie chciał wykorzystać do wyłączenia ubezpieczenia. I właśnie ta dziewczyna, której przykład opisywaliśmy, na szczęście miała już jakby podwyższone to ubezpieczenie, które dopuszczało jakby spożywanie alkoholu. Ale i tak to było niewystarczające, jak pan wspomniał, w całej tej sytuacji. No tak, niestety. Tego nieszczęścia. Tak, tak. Niestety stawki w szpitalach za procedury ratujące życie. Tutaj mieliśmy bardzo, bardzo trudną sytuację. To był klasyczny wypadek? To był, jak się po czasie okazało, klasyczny wypadek, chociaż oczywiście wtedy, kiedy to Polska... tylko ona ucierpiała, rozumiem, tak? Tak, ucierpiała tylko dziewczyna. Natomiast rok temu, kiedy ta sprawa rozgrzewała Polskę, tam pojawiały się najróżniejsze hipotezy, tak? Został aresztowany wtedy chłopak tej dziewczyny. W mediach nawet snuto informacje o tym, że jakoby miała zostać wcześniej zgwałcona. To wszystko okazało się nieprawdą, po prostu niezabezpieczony dach w tureckim hotelu, na którym turyści spotykali się, spędzali wieczory. No i niewiele więcej było potrzeba do tego, żeby się poślizgnąć, wychylić i spaść kilka piętr w dół. Opisujecie też zachowania polskiej dyplomacji w przypadku takich turystycznych dramatów. No nie jest to, prawdę mówiąc, budujący obraz. Po tej lekturze jestem trochę zaniepokojony tym stanem rzeczy. Tak, to było jedno z głównych zdziwień, które nam towarzyszyły przy pisaniu tej książki, to znaczy to, że w tych przypadkach, które opisujemy, no bo pewnie jest mnóstwo takich, gdzie jednak dyplomacja i służby są i działają, to jednak w tych przypadkach najtragiczniejszych to, co nas uderzyło, to, że często wtedy, kiedy my jesteśmy na wakacjach, na urlopie, no to konsulowie... Służby dyplomatyczne też są wtedy na urlopie, no tylko, że gdzieś indziej, tak? Także często się zdarza, że wtedy, kiedy my w tych typowo wakacyjnych miesiącach gdzieś wyjeżdżamy, potrzebujemy tej pomocy, to z tą pomocą jest troszkę ciężej. Ale zdarza się, że też wypoczywamy w miejscach, gdzie nie ma polskich placówek dyplomatycznych i co wtedy? Tak jak Madagaskar na przykład. Oczywiście. Są też takie miejsca, dlatego myślę, że warto, planując wyjazd do tego typu miejsc, zastanowić się, czy w razie jakiegoś niebezpieczeństwa będziemy sobie sami w stanie jakoś pomóc. To znaczy, czy znamy obowiązujący na miejscu język, czy zrobiliśmy taki research choćby tego, gdzie jest najbliższy szpital. Bo czasem też jest ciężko się dobić do rezydenta, a czasem tego rezydenta też po prostu nie ma i trzeba być zdanym na samego siebie. Czyli z rezydentami też może być różnie. Tam przedstawiacie takie historie, kiedy no nie sprawdził się, mówiąc tak łagodnie. No, z rezydentami bywa bardzo różnie, ponieważ jakby prawo nie ma żadnych wymagań co do tej funkcji. Zresztą ona nawet nie jest ujęta w prawie, więc rezydentami mogą być oczywiście osoby wspaniałe, doświadczone, które kochają swoją pracę. I chyba takimi są z reguły. Tak, często tak bywa, natomiast w naszej książce pokazujemy tych rezydentów, którzy bardzo często niemalże dołożyli swoją cegiełkę do tych tragedii, chociażby opisywana przez nas sprawa, kiedy dwójka Polaków zaginęła w wąwozie w Grecji i kiedy rezydent opiekujący się wycieczką postanowił w ogóle nie zawiadamiać służb o tym. Zrobił to dopiero po 3 dniach. Z jakich powodów tak postąpił? Wyjaśniał może, nie wyjaśniał. Być może chciał ukryć jakąś swoją niekompetencję. To, że nie policzył tych, którzy weszli do wąwozu i tych, którzy wyszli. Dość powiedzieć, że po 3 dniach, kiedy zawiadomił w końcu służby i służby dotarły do Polaków. Oni po prostu zagubili się tam, czy mieli jakiś wypadek, ulegli tam? Weszli nie do tego wąwozu, nie tym wejściem. Pomylili wejścia. Weszli do wąwozu, który był zdecydowanie trudniejszą trasą do przebycia. Tam się zgubili. 3 dni czekali na pomoc. No niestety, kiedy rezydent zawiadomił służby, na pomoc już było za późno. Żadnego kontaktu telefonicznego nie mieli? Nie, nie było tam zasięgu. To jest takie miejsce, gdzie właśnie jest się odciętym od cywilizacji. No i kiedy służby dotarły na miejsce, no to niestety już było za późno, żeby te osoby przeżyły. Czyli tutaj czas odegrał rolę. Zdecydowanie czas i to zaniechanie, bo gdyby służby zostały od razu powiadomione, no to z dużą pewnością tych Polaków by znaleziono, no bo jedna z tych osób jeszcze żyła, kiedy służby przybyły, no ale była już tak wyczerpana, że niestety nie byli w stanie jej odratować. No jakieś konsekwencje ten rezydent poniósł za nie, to? Nie poniósł żadnych konsekwencji. No to trochę to mnie zaskakuje. Dlaczego? Jest to zaskakujące, no ale muszę... Z uwagi na to niejasność tego prawnego statusu? Tak. Z uwagi na to, że tak nie do końca wiadomo, kto jest odpowiedzialny za tego typu tragedię. Dość muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio mieliśmy w Polsce proces z dużym biurem podróży, gdzie de facto dyskusja toczyła się wokół takiego już metapoziomu tego, czy biuro podróży jest zobowiązane zapewnić bezpieczeństwo nam podczas wyjazdu. No i biuro podróży utrzymywało, że nie jest do tego zobowiązane, no jednak przegrało w sądzie. I się okazało, że jednak jest do tego zobowiązane, a sprawa dotyczyła tego, że chłopcu utkwiła ręka w odpływie basenu i o mały włos się nie utopił. Och, to rzeczywiście. To miało miejsce za granicą, tak? Tak. No to rzeczywiście. To taki proces może być precedensowy w tym zakresie. To prawda. Wprawdzie na tyle, na ile ja znam prawo, nie mamy w Polsce tego prawa precedensu, natomiast rzeczywiście może to być proces, który jednak skłoni biura podróży do tego, żeby o bezpieczeństwo swoich klientów dbały. Co przez to rozumiem? No oczywiście nie będą one nas nadzorowały cały czas na tych wakacjach, ale chociażby sprawdzanie infrastruktury, tak jak tutaj tego uszkodzonego odpływu basenowego, czy też inna historia, którą opisujemy w książce, czyli tragedia na huśtawce. To na Madagaskarze właśnie chyba było. Tak. Która to huśtawka nigdy nie była sprawdzana. Tam to była nowa huśtawka? Nie, to była taka huśtawka, atrakcja turystyczna, na której często turyści lubili sobie robić zdjęcia. Ale może jakąś ona miała tam, ileś osób mogło siedzieć, jakaś określona waga? Nie było. Akurat w tym przypadku nie było żadnych wytycznych dotyczących użytkowania. Bezpieczeństwa i użytkowania. Natomiast mimo tej tragedii, mimo tego, że tam do niej doszło, ta huśtawka nadal widnieje na stronie biura podróży i nadal zachęca do wykupywania tej wycieczki. Ale może już jakieś jest zabezpieczenie albo coś, no nie wiem. Miejmy nadzieję, że tak. Tam 4 osoby się huśtały, huśtawka złamała się, tak? Tak. I jedna z tych osób niestety zmarła. No tak, ale tutaj chyba zadecydowało też fakt, że właśnie brak tej należytej opieki lekarskiej w okolicy trochę. Tak, tak. To jest właśnie to, o czym wspominaliśmy. Najpierw taka niemożność porozumienia się. Bariera językowa. Tak, bariera językowa i jeśli chodzi o klientów, o tych poszkodowanych, ale jeśli chodzi też o rezydenta. Inna sprawa i to jest coś, co też bardzo często podkreślam, opowiadając o tej książce, to jest tak, że my często narzekamy na przykład na służbę zdrowia w Polsce, prawda? No bo słyszymy o różnych przypadkach. Natomiast jeśli my spojrzymy na to z perspektywy świata, to my mieszkamy w bardzo fajnym i bardzo bezpiecznym miejscu. To znaczy jesteśmy przyzwyczajeni już do jakiegoś standardu i przez to też mamy pewne wymagania. Oczywiście nieprawidłowości się zdarzają, ale musimy zdać sobie sprawę, że do miejsc, do których jeździmy, Często te miejsca są na trochę innym etapie rozwoju. No i taki Madagaskar, służba zdrowia w tym miejscu na świecie, to są lata za nami, tak? Ale myślę, że nawet jeśli spojrzymy na kraje bardziej popularne, takie jak Egipt czy nawet Grecja, no to tam też możemy być czasem zdziwieni tym, jakie tam są standardy w porównaniu z tym, co mamy w Polsce. Jak już zaznaczyłem, opisujecie 13 przypadków turystycznych, które się skończyły jakimś nieszczęściem, dramatem. Czy trudno było te osoby, czy bliskich, jeśli już te osoby nie żyły, namówić na takie zwierzenia dosyć intymne, prywatne? Ja muszę powiedzieć, że tu udzielę pewnie odpowiedzi, która nie do końca będzie satysfakcjonująca, ale było łatwo. Oczywiście jest pytanie, z czego się to bierze. Wydaje mi się, że my z żoną mamy takie doświadczenie i takie podejście, że nie zakładamy, że coś się nie uda, tak? Raczej jesteśmy przekonani, że uda nam się namówić, jakby zaprosić do tej wizji książki, którą mamy. I przez to jakoś nie mamy problemów z tym, że ludzie chcą z nami rozmawiać, otwierają się przed nami. Dlatego my też nie mamy jakiegoś szczególnego sposobu. Praktycznie wszystkie te historie, które w jakiś sposób nas zainteresowały, też znalazły się w książce, bo potrafiliśmy dotrzeć do bliskich i udało nam się przekonać ich do tego, żeby z nami porozmawiali. I powiem jeszcze jedną rzecz, bo ja mam też w swojej historii pewne traumatyczne przeżycia, niezwiązane z wakacjami, ale wydaje mi się, że to też daje mi takie pojęcie o tym, czego rodziny ofiar nie potrzebują. One nie potrzebują takiego współczucia, tylko właśnie czasem chcą być wysłuchane. Chcą, żeby ktoś usłyszał to, co mają do powiedzenia i wydaje mi się, że my im to zapewniliśmy. To może takie rozmowy mają jakieś terapeutyczne znaczenie dla nich? Myślę, że mogą mieć, tak. Na pewno osoby po takiej traumie nie chcą być jakby wykluczane ze społeczeństwa, tak? Nie chcą być tymi osobami, które się omija szerokim łukiem, bojąc się, że one nas zarażą tym swoim smutkiem, tak? Właśnie wielu z tych naszych bohaterów, którzy z nami rozmawiali, miałem takie poczucie, że robią coś dla siebie, bo czują, że wreszcie mogą się otworzyć, komuś opowiedzieć, ale robią też coś dla swoich bliskich, tak? No bo jednak dbają w jakiś sposób o ich pamięć. Książka jest na rynku chyba kilkunastu dni, czy kilku tygodni najwyżej. Od kilkunastu dni, myślę. Czy to jeszcze rozumiem, że MSZ chyba nie zareagował na te tam parę przypadków, których właśnie dotyczy polskiej dyplomacji, która no, nie da się ukryć, że zawiodła? Nie dostaliśmy żadnych takich sygnałów od rodzin bohaterów, żeby gdzieś coś się ruszyło. No, my też nie mieliśmy takich kontaktów. Wspominacie tam taką historię, która była głośna jakiś czas temu, dotyczący śmierci Polki w Egipcie. Tak. To jest sprawa, która była na czołówkach już ładnych chyba parę lat temu, prawda? Magda Żuk, tak. Tak, nie wiem, czy nazwisko można ujawniać, wydaje się, ujawniacie je. My je ujawniamy, dlatego też, że jakby była to sprawa... Taka enigmatyczna dosyć, prawda? Enigmatyczna, z drugiej strony głośna, wypowiadali się też również o niej politycy, ale też rodzina, tutaj akurat moja żona utrzymywała kontakt i rozmawiała z nim, jakby zawsze używała pełnego nazwiska i nigdy nie zastrzegała tego, żeby to nazwisko ukrywać. To może gdyby pan zechciał przypomnieć tą sprawę. Tak, Magda Żuk, młoda Polka, pewna życia, planów na to życie, razem z chłopakiem zrobiła mu taki prezent, wykupiła wycieczkę do Egiptu. No ale jak to czasem z niespodziankami bywa, pojawiły się pewne trudności, ponieważ chłopak Magdy okazało się, że miał nieważny paszport. Para próbowała... No tak. A to nie jest Unia Europejska jednak, że można na dowód jechać. Tak, tak. Czasu też było zbyt żeby niewiele, tak, żeby ten paszport nawet jakoś w trybie przyspieszonym wyrobić. No i para próbowała sprzedać tą wycieczkę, nie udało się. Dla nich to były stosunkowo duże pieniądze, kilka tysięcy złotych. Szkoda było to zmarnować, postanowili, że Magda wybierze się w tę podróż sama. No i tak naprawdę to był początek tej tragedii. Do dzisiaj nie wiemy, co tak naprawdę zaczęło się z Magdą dziać. Świadkowie mówią o tym, że ona już od pierwszych godzin, od pierwszych dni zachowywała się podczas tego wyjazdu, mówiąc delikatnie, dziwnie. Tak? Jakby labilne emocjonalnie w tym sensie, tak? Trochę tak to wyglądało. Ponoć mówiła do siebie, śmiała się bez powodu. Tego typu mamy relacje. A wcześniej tych sygnałów nie było przed tym wyjazdem? Nie było żadnych sygnałów. Że jakąś osobą niezrównoważoną to nie, jest. Nie. Nie leczyła się też psychiatrycznie. Więc tym bardziej było to zaskakujące. No i ta sprawa, jakby to zachowanie takie niepokojące zaczęło przybierać na sile. Z Polką zaczęły być problemy w hotelu. Ona również alarmowała swoją rodzinę o tym, że ktoś próbuje ją porwać, że jest jakiś spisek, że ktoś czyha na jej życie. To takie trochę schizofreniczne zachowania. Trochę tak to rzeczywiście wyglądało. No koniec końców, po wizytach w szpitalu nasiliło się to do tego stopnia, że Polka wypadła przez okno w szpitalu. Według oficjalnej wersji wyskoczyła z tego okna. Nie ma w tej chwili jakby przesłanek, które mogłyby świadczyć o tym, że było inaczej. Że jakieś osoby trzecie. Tak, że były w to zaangażowane osoby trzecie. Natomiast to, co też całą mocą trzeba podkreślić, my o tym, co się tak naprawdę wydarzyło z Magdą, nie dowiemy się nigdy. Dlaczego? Ponieważ nie ma współpracy między Polską, przepraszam, między egipską prokuraturą a polską prokuraturą, no bo tu jednak trzeba złożyć ten karb odpowiedzialności na Egipcjan. Ta współpraca jest bardzo trudna. Nie przekazują dokumentów. Inna sprawa, że no też nie jest im na rękę jakby rozdrapywanie tej sprawy. Wiadomo, Egipt żyje z turystów. Najlepszym rozwiązaniem jest dla nich to, kiedy tego typu sprawy przycichną. No ale też nie ma okoliczności, które by świadczyły o tym, że to jednak ktoś się zamachnął na życie Magdy Żuk. Pewne jest to, że w jej organizmie stwierdzono obecność bardzo mocnych leków, ale także jakieś ślady narkotyków. No i to już trochę jest podejrzane. Tak, oczywiście jest to pytanie, no, na które już musieliby odpowiedzieć specjaliści, czy tak, skąd te składniki rzeczywiście pochodziły. No, czy bo to mogło być też tylko leczenie szpitalne, kwestia? Tak, mogły też pochodzić po prostu z medykamentów. Tak ta sprawa wygląda w telegraficznym skrócie. Mnóstwo takich wydarzeń, które przypominają takie machanie skrzydłami motyla, tak, o którym się mówi, że on gdzieś tam zamacha, a na drugim krańcu świata powoduje to tsunami. To tutaj też mnóstwo takich zdarzeń niby przypadkowych. To, że okazało się, że chłopak nie ma paszportu, prawda? Gdyby miał paszport, pewnie ta sytuacja wyglądałaby całkiem inaczej. Tak, bo miałaby opiekę tam jakąś. Tak. Po, Rozumiem, tam nikogo nie znała. Wycieczka to była taka sama, ona nie mówi ludzie, na lotnisku. Tak. Poleciała tam sama, nie znała tam nikogo. Była pierwszy raz. Wprawdzie liczyła, że oczywiście pozna tam jakichś Polaków, ale ten stan jej, który się pogarszał, sprawił, że ona rzeczywiście była taka, tak jakby wyalienowana z tej grupy. Po jednym z pierwszych pobytów w szpitalu podjęto decyzję, że... Bo to było kilka tych pobytów, tak? Tak. Podjęto decyzję, że ona wróci do Polski. Miała już nawet kupiony bilet, więc jakby zbliżaliśmy się do tego, żeby tej tragedii uniknąć. Niestety jej stan był taki, doznała takich ataków, agresji na lotnisku, kiedy już była odstawiana do samolotu, że jednak nie zdecydowano się jej dopuścić do tego, żeby uczestniczyła w locie. Więc jakby szereg takich różnych okoliczności, zbiegów okoliczności niestety doprowadził do tej tragedii. I jest jeszcze jedna rzecz, o której wspomnę, no bo też nie ukrywam, że nas ta sprawa też bardzo mocno zaintrygowała, tak jak miliony Polaków w Polsce. Rozmawialiśmy z panią psycholog, z którą zresztą rozmowa jest umieszczona w książce, bo zastanawialiśmy się, czy jest możliwe, że choroba psychiczna u zdrowej osoby może się ujawnić tak na przestrzeni kilku dni. Tak. I no oczywiście, właśnie, to jest ciekawe pytanie. Tak, i oczywiście pani psycholog nie diagnozowała tego konkretnego przypadku, właśnie, ale powiedziała, że rzeczywiście w szczególności bodajże u osób do 30 roku życia może przytrafić się choroba psychiczna, która rozwija się dosłownie w kilka, tak nagle, kilka dni. Tak. Więc kto wie, być może to był ten przypadek, ale tak jak mówiliśmy, raczej tego się nigdy nie dowiemy. Od śmierci minęło zbyt wiele czasu. Nie ma tych wszystkich dokumentów w Polsce. Możliwość teraz przeprowadzania jakichkolwiek postępowań dowodowych też jest już praktycznie żadna. Piszecie też o takim przypadku polskiego turysty, który wyjechał do Indii. I tutaj ślad się po nim urwał w pewnym momencie. Tak. To też bardzo, bardzo intrygująca historia Bruno. Jak kamień wody. Tak, Bruno Muszalika z Zabrza. Tyle, myślę, że różna od tej sprawy, o której przed chwilą rozmawialiśmy, bo powiedział pan jak kamień wody i rzeczywiście Bruno tak zniknął. Tyle tylko, że w tej dolinie Parwati, do której Bruno się wybrał, takie zniknięcia, zaginięcia są na porządku dziennym. To jakieś mistycznie zabrzmiało. Bo jest to w ogóle mistyczna kraina, tak? Jest to kraina, do której czasem wybierają się ludzie, którzy właśnie chcą porzucić swoje dawne życie, którzy chcą zniknąć bez śladu. Są znane takie przypadki. Wybierają się tam ludzie, którzy chcą po prostu podziwiać piękno natury. Pejzaży, tak. Tak, wybierają się tam ludzie, którzy chcą przeżyć jakieś mistyczne doświadczenie, bo jest to taka kraina, gdzie tego mistycyzmu jest mnóstwo tamtejszych zakonów, jest mnóstwo sekt, jest mnóstwo tak zwanych babów, czyli takich miejscowych duchownych przewodników, którzy obiecują tego typu przeżycia. Jest tam wreszcie haszysz, który stamtąd trafia niemalże na wszystkie światowe rynki. Jest też taka, nazwijmy to, mocniejsza odmiana haszyszu, z którą tylko miejscowi w miarę potrafią się obchodzić, czyli haras, ale który wśród przybyszy z Europy też jest popularny. Natomiast z tego, na ile udało mi się poznać Bruna, nigdy go nie spotykając, tylko rozmawiając z jego bliskimi, jego znajomymi, no to Bruno pojechał tam... Nie, żeby uciec od... Nie, zdecydowanie nie. Bruno pojechał tam, żeby przeżyć przygodę życia, zobaczyć kawał pięknego świata. Bruno... Będę mówił w czasie teraźniejszym, dlatego z szacunku na postawę jego rodziców, jego rodzice cały czas wierzą, że Bruno wróci i nie jest to poza. Oni naprawdę uważają, że jeśli nie ma złych informacji, to mogą być jeszcze dobre, więc ja będę mówił o Brunie, postaram się mówić w czasie teraźniejszym. Bruno jest bardzo ambitnym i uzdolnionym młodym człowiekiem. W tamtym czasie, kiedy pojechał do Indii, po powrocie miał zaczynać pracę w jednej z międzynarodowych korporacji, do której chyba każdy student... Czyli on zaraz po studiach, tak? Wtedy? Tak, tak, tak. Już teraz niestety nie pamiętam, ale on być może te studia nawet skończył w szybszym trybie niż każdy z nas to robi, więc miał do czego wracać. Miał zapewnioną świetną pracę właśnie w międzynarodowej korporacji po stażu, który tam odbył. W tej pracy miał zarabiać więcej niż jego tata, który jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych, więc czekała na niego dziewczyna, która nie wybrała się z nim. Czyli perspektywy różowe raczej miał. Raczej tak, tak. Raczej jest człowiekiem, który miałby przed czymś uciekać. No właśnie, żeby zmienić swoje życie zupełnie. Mm-hmm. Tak jak mi opowiadała też o Brunie jego mama, no Bruno nie jest też osobą taką przesadnie, powiedziałbym, uduchowioną, szukającą jakichś mistycznych wrażeń, więc raczej pobyt w klasztorze też nie powinien być jego celem. Więc jest pytanie, co takiego się wydarzyło w Dolinie Parwati, o której się mówi, że ona, ta dolina, zjada ludzi. Ale on się wybrał tam samodzielnie w ogóle? Czy to była jakaś grupa? Czy to była indywidualna? No właśnie. Czy to było jakieś biuro podróży w ogóle? Czy to było wszystko robione tak? To było improwizacja jakaś? To było robione na własną rękę. I tak jak w przypadku Magdy Żuk wybrał się sam. Dlaczego wybrał się sam? No właśnie, bo miał, okazało miał się. Tak, tak. Chociaż z dziewczyną tam, tak jak opowiadają jego rodzice, to była dosyć świeża sprawa, ale zarówno dziewczynę, jak i jego znajomych w Polsce zatrzymały fundusze, bo na tą wycieczkę trzeba było mieć sporo pieniędzy. No tak, to Bruno, będąc w stażu w tej międzynarodowej agencji, uzbierał tą kwotę. Tuż przed, no może nie tuż, ale wtedy, kiedy sprawy się decydowały, okazało się, że nikt z jego znajomych tych pieniędzy nie uzbierał. Ojciec Bruna nawet proponował mu, że może z nim pojechać, ale Bruno w swoim stylu powiedział: tata, daj spokój, ty masz swoje sprawy. I teraz po latach ojciec Bruna wspomina, że gdyby wiedział, że jego dziewczyna nie jedzie z powodu braku pieniędzy, to by się zdecydował. To by im dołożył, tak, ale jakby nigdy to nie wybrzmiało od Bruna i dlatego Bruno wyruszył do Doliny Cieni sam. Ale czy on chyba jeszcze początkowo tam się kontaktował w Indiach z rodziną? Tak, oczywiście. Nie było tak, że od razu pojechał i koniec? Nie. Do momentu zniknięcia Bruno był niemalże w stałym kontakcie z rodzicami. On bardzo dużo z nimi rozmawiał, wysyłał zdjęcia, opisy, kiedy nie mógł rozmawiać, to opisywał w mailach całe swoje dnie, to co się wydarzyło, to co widział. To jakim światem różnym od naszego są Indie, no aż pewnego dnia słuch po nim niestety zaginął. Były jakieś próby właśnie tutaj ze strony dyplomacji, jakichś detektywów? Próby były głównie, ale ze strony rodziny. To znaczy rodzina Bruna była i jest bardzo zdeterminowana do tego, żeby dowiedzieć się, co się z Brunem stało. Tata Bruna, przynajmniej do czasu, kiedy rozmawialiśmy, był 17 razy w Indiach. Jego mama z Polski koordynowała jakby akcję poszukiwawczą. Oni tam naprawdę poruszyli niebo i ziemię. Dość powiedzieć, że ta miejscowa policja rzeczywiście zaczęła coś robić, bo tam często niestety to wygląda tak, że są pewne działania pozorowane. Tak, tak. Rodzina Bruna doprowadziła do tego, że sprawa, mimo że już została zamknięta i gdzie rozłożono ręce, jakby nie znajdując żadnych winnych ani żadnych przesłanek, rodzina doprowadziła do tego, że sprawa znowu trafiła przed Sąd Najwyższy i znowu nadano jej bieg. Znowu wysłano drony, znowu wysłano ekipy poszukiwawcze. Przez pewien czas rodzinie Bruna pomagał pewien izraelski generał w poszukiwaniach, ponieważ jest to też miejsce, które jest popularne wśród Izraelczyków, no i tam też zdarzają się różnego rodzaju, czy to konflikty z prawem, czy zaginięcia, i dlatego ten były emerytowany generał Mossadu tam jest dosyć aktywny i tutaj też pomagał rodzinie Bruna. Jest inna kwestia, jak oni oceniają tą pomoc, czy koniec końców rzeczywiście pomógł, czy raczej trochę udawał, że pomaga. Pojawiało się mnóstwo świadectw dotyczących tego, że ktoś gdzieś widział Bruna albo podobną osobę. Tak. Ale było... to tylko są pogłoski, czy to jest... Wszystko twardych to były dowodów brak chyba. Twardych dowodów brak, natomiast rodzina rzeczywiście sprawdzała tego typu doniesienia. I to nawet do tego stopnia, że gdy pojawiły się osoby, które twierdziły, że widziały Bruna z dwiema dziewczynami z Izraela, to tata Bruna wraz z jego dziewczyną udali się do Izraela. Tam dobili się do jednej dużej telewizji, do stacji radiowych, do gazet i opublikowali taki apel, żeby te dziewczyny, które widziały Bruna po tym, jak już zaginął, zgłosiły się. Niestety ten apel pozostał bez odzewu, więc być może to była jakaś ślepa ścieżka. Ale takich doniesień pojawiało się mnóstwo. Były doniesienia o tym, że ktoś opiekuje się Europejczykiem, który stracił pamięć, tak? Europejczyk, który jakby z opisu przypominał Bruna, to też było nie to. No i tak naprawdę oni, tata Bruna z tą ekipą poszukiwawczą, bo tam też przyjaciele pomagali, no tak naprawdę zjeździli te Indie, niestety nie znaleźli żadnego twardego dowodu na to, co się stało z Brunem. Jeszcze wróćmy do Egiptu. Opisuje pan też taką dramatyczną historię małżeństwa, czy też pary, która zginęła przez to, że chciała zobaczyć żółwie egzotyczne. Tak. To jest historia, która też trochę powinna nam wszystkim zwrócić uwagę na to, z jakich tak zwanych atrakcji na wakacjach korzystałem. Bo tutaj rzeczywiście małżeństwo miało ochotę zrobić to, co pewnie wielu z nas zrobi, popłynąć sobie na rafę koralową, przyjrzeć się tym pięknym stworzeniom. No niestety to nie wszystko nie było zorganizowane tak, jak być powinno. Nie były zachowane zasady bezpieczeństwa. Nikt nie wziął pod uwagę tego, czy rzeczywiście każdy z uczestników tej wyprawy będzie w stanie, nawet jeśli potrafi pływać, przepłynąć tą odległość, którą jednak trzeba było pokonać. Ona nie była wielka w sumie, no ale jednak. Nie była wielka, ale tak. No, no i co? I ci Polacy popłynęli obejrzeć żółwie i nigdy już nie wrócili. Dlatego tak kluczowe jest to, żebyśmy dobierali te atrakcje, które są organizowane przez autoryzowanych rzeczywiście, przez autoryzowane biura podróży. Ważne jest też to, żeby one były ubezpieczone, ponieważ jeśli my na wyjeździe korzystamy z takiej atrakcji kupowanej, mówiąc w cudzysłowie, na plaży od takich dzikich usługodawców, no to raz, że prawdopodobnie to zniesie nasze ubezpieczenie, a dwa, jeśli coś się wydarzy, nawet mniejszego kalibru tragedia, no to śmiało możemy zakładać, że ci usługodawcy raczej też ubezpieczenia nie mają, bo to są zazwyczaj takie biznesy robione na czarno. Ale śmierć może dopaść nie tylko na wczasach, ale opisuje pan też dramatyczną historię śmierci pewnej Polki, która wybrała się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. No tak, rzeczywiście. Tutaj mówimy o Darii z Kalisza. Znowu to, co nas w tej historii zszokowało, to jakby suma z pozoru nic nieznaczących zdarzeń prowadząca do tragedii. Bo to jest tak, że Daria razem ze swoim ojcem i z pielgrzymką leśników wybiera się do ziemi świętej, do Nazaretu, ale na miejscu okazuje się, że dla Polaków, dla całej tej ogromnej grupy nie ma miejsca w hotelu. Ktoś coś pomylił, hotel jest już zajęty. Izraelczycy negocjują z przedstawicielami Polskiego Biura Podróży i zamiast tego 3-gwiazdkowego hotelu Polacy dostają 5-gwiazdkowy hotel. No to... ale na obrzeżach miasta. Ach, coś za coś. Tak, coś za coś. Ale w sumie wydawać by się mogło, że Polacy powinni być zadowoleni, no bo jednak dostają... Wyższy standard, znacznie. Znacznie wyższy standard w naprawdę świetnym hotelu. No i to jest jeden taki zbieg okoliczności, który miał później wpływ na całą tą historię. Druga sprawa to to, że Polka, przebywając w tym hotelu, któregoś dnia źle się poczuła. Została w pokoju hotelowym, ojciec wraz z całą pielgrzymką pojechali na wycieczkę. Kolejny zbieg okoliczności. Została. Nikt z nią nie został. Mama dziewczyny nie poleciała, bo bała się latać, tak? No i Polka postanowiła wyjść. Tam były różne wersje, dlaczego wyszła z pokoju hotelowego. Część mediów oczywiście prześcigała się w jakichś sensacyjnych doniesieniach. Tak zawsze jest w tych sprawach. Tak. A tu poznała chłopaka na aplikacji randkowej i chciała się spotkać. I to tak się stało. Ktoś pisał, że wyszła na pobliski targ, a tata Darii po prostu powiedział nam, że Daria popalała papierosy, kryła się przed tym z rodzicami i po prostu najprawdopodobniej wyszła zapalić. Kolejny zbieg okoliczności. Na pobliskiej budowie pracował Palestyńczyk. Palestyńczyk nie znał angielskiego, Daria nie znała jego języka. Doszło tam do jakiejś interakcji między nimi. Jakby przebieg całego zdarzenia znamy tylko i wyłącznie z tego, co w procesie tłumaczył Palestyńczyk, ponieważ nie było żadnego monitoringu, poza tym monitoringiem hotelowym, który uchwycił jakby jak ostatnie... Wychodzi na fajeczkę, tak? Tak, ostatnie chwile życia Darii. Tam doszło do jakiegoś spięcia i znowu niektóre polskie media pisały, że tam doszło do jakiejś napaści seksualnej. Prawdopodobnie to nie była napaść seksualna, tylko to był błąd w tłumaczeniu izraelskich mediów. On prawdopodobnie dotknął Darię. W tym momencie Daria, która nie życzyła sobie tego, zaczęła krzyczeć. Palestyńczyk pracował tam nielegalnie, więc bał się ujawnienia tego faktu. I to prawdopodobnie doprowadziło do zbrodni, bo ten Kutaba Aytan, niemalże równolatek 24-letniej Darii, udusił ją jej własnym szalikiem, apaszką. Tutaj już nawet tata Darii nie pamięta dokładnie, co córka miała na szyi. No ale jakieś konsekwencje rozumiem, że poniósł w tym przypadku. Tak. Ten Palestyńczyk został schwytany. On tuż po zabójstwie Darii wraz z wujkiem i z ojcem, którzy również pracowali nielegalnie, uciekł do autonomii palestyńskiej. Wcześniej wspomniał rodzinie, że zauważył ciało na tej budowie, na której oni pracowali, bo on to ciało tam właśnie ukrył, przykrywając je kamieniami. Ci mężczyźni zdecydowali wtedy, że trzeba uciekać. Oni nie wiedzieli, że to ten Kutaba jest sprawcą. No i będąc już w autonomii palestyńskiej, jakby czując się już bezpiecznie u siebie, wujek chłopaka powiadomił izraelskie służby o tym, że widzieli takie ciało. Po nitce do kłębka izraelskie służby specjalne pojmały rzeczywiście bodajże w Jerychu tych trzech mężczyzn, aresztowały ich. Podczas przesłuchań ten młody Palestyńczyk przyznał się do zabójstwa. Oczywiście później podczas procesu tłumaczył, że te zeznania zostały na nim wymuszone, bo grożono mu, że również jego bliscy, jak to się mówi, zgniją w więzieniu, jeśli on się nie przyzna. No ale tutaj Izraelczycy nie bazowali tylko na samoprzyznaniu się, ale też na twardych dowodach. Przede wszystkim wprowadzili do niego do celi policjanta pod przykryciem, któremu ten Palestyńczyk również przyznał się do tego. No ale też na ubraniu Darii znaleziono ślady DNA Palestyńczyka. Został skazany na dożywotnią karę pozbawienia wolności. Ale opisuje pan też pewną pielgrzymkę dużo bliżej, bo po sąsiedzku, do Wilna, która się dla pewnej pani zakończyła jakoś czymś, co niewyjaśnione jest do tej pory. No zakończyła się prawdopodobnie tragicznie, tak, bo ta kobieta nie wróciła. Tak, została tylko torba jej, zdaje się. Tak. Jej bliscy do dzisiaj nie wiedzą, co się z nią stało. No możemy przypuszczać, że kobieta w zaawansowanym wieku, po tylu latach, gdyby żyła i się odnalazła, no to jednak w jakiś sposób doszłoby do tego kontaktu. To jest tak naprawdę znowu opowieść o tym, jak lekko podchodzą do swoich obowiązków ci wszyscy ludzie, którzy powinni się opiekować tymi wycieczkami, no bo tutaj znowu jakby nie policzono, nie zaczekano, nie poszukano dłużej, tak, bo już wszystkim się śpieszyło, to była krótka wycieczka, więc nikt nie chciał stracić jakby punktów, które miał wyznaczone, liczono na to, że kobieta jakoś się znajdzie, że miejscowe służby ją znajdą, ale dla nas, tak jak rozmawialiśmy o tym z żoną, to też jest taki kamyczek do takiego ogródka, żebyśmy wybierając się na wakacje czy na pielgrzymkę, mieli tą świadomość, że tak naprawdę to my jesteśmy za siebie odpowiedzialni, tak? A często zachowujemy się na takich zorganizowanych wycieczkach jak takie duże dzieci, które jakby oddają się pod opiekę tego dorosłego rezydenta i to tak naprawdę on się nami zajmuje, a nie do końca tak jest. Niekiedy też te zdarzenia tragiczne, które tu przywołujecie w swojej publikacji, to nie dotyczą wyjazdów turystycznych czy pielgrzymek, tylko na przykład wyjazdów do pracy, jak w przypadku pewnego Polaka, który wyjechał na plantację kwiatową do Holandii. Tak, tak, to prawda. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście ta historia nieco wychodzi poza tak, to jest śmierć All Inclusive i to, jak Polacy umierają na wakacjach. Natomiast była to tak przejmująca historia, że jakby chcąc po prostu oddać hołd, zapisując w pamięci tego Polaka, postanowiliśmy ją umieścić, bo rzeczywiście okoliczności były wakacyjne, tylko nie dla niego, bo on był tam w pracy. No tak, tak. Natomiast dla tych dzieci, które uratował, były wakacyjne. Tam topiły się dzieci. A to było nad Morzem Północnym, tak? Tak, tak. Tam topiły się dzieci z Niemiec. Mam nadzieję, że teraz już dobrze pamiętam. No i plaża pełna ludzi. No i zero reakcji. I tylko ten Polak. I ratownika, tak? Też nie było. Nie było ratownika. I tylko ten Polak, który rzeczywiście na krzyki tej matki zerwał się, odpoczywał tam w dniu wolnym od pracy, a pracował po to, żeby zapewnić godne życie swoim dzieciom, które zostały w Polsce, tak? No i on rzeczywiście uratował te topiące się dzieci, ale sam niestety utonął i osierocił swoje dzieci. No, jest to wyraz jakiegoś naprawdę największego bohaterstwa. Zresztą został bardzo mocno doceniony nie tylko przez Holendrów, bo to tam się działo. Odznaczony pośmiertnie, tak? Został ufundowany stypendium, ale też myślę, że ta historia bardzo, bardzo przyjęła ludzi, ponieważ Polka mieszkająca w Holandii uruchomiła zbiórkę, której efekty przeszły najśmielsze oczekiwania. No i jakby zagwarantowały jakiś start w dorosłość tym dzieciom, które on osierocił. Mhm. Na mnie to takie chyba najmocniejsze wrażenie, najbardziej mnie tak w fotel wcisnęła ta opowieść, która toczy się w Tunezji. Mhm. Tak, tak. Bardzo głośna swego czasu sprawa i muszę przyznać, że jakby nie lubię ustawiać w jakiejś hierarchii tych gradacji, tragedii. Tak, to jest tak, tak, bo to nie należy tego czynić na pewno. Tak, tak. Każda jest integralną całością. To prawda, natomiast rzeczywiście ta tragedia na nas też wywarła bardzo duże wrażenie. Nie tylko z powodu tego przebiegu, ale też dlatego, że byliśmy w Tunezji wiele razy. I w Muzeum Bardo również. I myślę, że mieliśmy... No bo to wizytówka taka. Tak, jest tak. Tutaj. I mieliśmy... Każde biuro podróży ma to chyba wpisane w zasadzie. Tak, jest to bardzo możliwe. Kiedy my podróżowaliśmy do SUS, no to siłą rzeczy Muzeum Bardo zawsze było w planach. No i myślę sobie, że po prostu bardzo wielu z nas, Polaków, którzy byli w Tunezji, czytając ten rozdział, czy słysząc w ogóle o tym zamachu terrorystycznym, no będzie miał przynajmniej przez chwilę takie przemyślenie, że kurczę, też tam byłem. To zło terroryzmu cały czas się czai. To też mogło dotyczyć Niech mnie. Niech pan przypomni tą, bo to było bardzo głośne rzeczywiście wtedy. Tak naprawdę ta wycieczka, w której Polacy uczestniczyli, już niejako zbierała się do... Ostatni punkt programu, tak? Tak, do odjazdu już z Muzeum Bardo. Tak naprawdę zaczekali chwilę, opóźnił się ten wyjazd, bo ktoś jeszcze musiał skorzystać z toalety. I gdzieś tam było widać jakichś takich młodych chłopców, w sumie nastolatków, którzy mieli przedmioty przypominające broń. I z tego, co usłyszeliśmy od świadków, gdy dotarliśmy do nich, to nikt nawet nie zakładał, że to jest jakieś zagrożenie, że to są zabawki, tak? No niestety ci napastnicy otworzyli ogień, zabijając między innymi Polaków i tutaj jednego ze strażników więziennych, bo właśnie z jego rodziną rozmawialiśmy, żonie. Najbliższa rodzina tego mężczyzny pokazywała nawet zdjęcia telefonu przestrzelonego, tak? Dostał w tętnicę udową, no i niestety nie ma wtedy... Tam nie było żadnej ochrony, nikt nie przypuszczał, że taki akt terroryzmu tam się stanie? Znaczy, powiem tak, nie wiem, czy pan był w Tunezji, nie, ale jeszcze wszyscy... Wszyscy, którzy znają Tunezję, wiedzą, że tam ochrona, wojsko, policja z kałasznikowami ma swoje posterunki co jakiś czas. Natomiast no, nie ma takiej kontroli jak w krajach, które rzeczywiście walczą z zagrożeniem terroryzmu. Tak jak na przykład w Izraelu, gdzie na każdym kroku każdy podejrzany jest kontrolowany wykrywaczem metalu i tak dalej. Więc tam jest ciężko czemuś takiemu zapobiec. Zresztą były też porwania, tak, gdzie porywano zagranicznych turystów i wywożono ich gdzieś na pustynię. Musimy brać pod uwagę, że wyjeżdżając do takich krajów jak Tunezja, to zagrożenie rzeczywiście cały czas się tam czai. Ja nie ukrywam, że wyjeżdżając do tego typu krajów, już w tej chwili staramy się wybierać takie obiekty dobrze strzeżone i rzeczywiście decydować się na all inclusive takie, gdzie niezbyt trzeba wychodzić poza teren hotelu. Mm-hmm. Tak, ale założeniem tej książki było tylko opisanie tych przypadków rozgrywających się poza granicami kraju. Nie śledziliście jakich przypadków tragicznych w czasie wakacji czy urlopów między Tatrami a Bałtykiem? Nie, rzeczywiście założenie było takie, żeby przyjrzeć się temu, co się dzieje za granicą. Trochę dlatego, że pomysł tej książki też powstał w Egipcie, kiedy byliśmy na takich wakacjach all inclusive i któregoś dnia, kiedy już ta taka rzeczywistość tego all inclusive zaczęła mnie męczyć, ta rzeczywistość takiej ogólnej dostępności wszystkiego, tak? To tak zacząłem wtedy o tym rozmyślać, jak to jest nierealna sytuacja. Jak takie wakacje all inclusive właśnie w takim zamkniętym ośrodku zamykają nas w jakiejś takiej nierzeczywistej kopule tych wakacji, tak? Że gdzieś muszą być rysy na tej kopule. I wtedy rzeczywiście przyszło mi do głowy to, że dwa hotele dalej mieszkała Magda Żółko, o której już dzisiaj rozmawialiśmy. I gdzieś drążąc ten temat, chcieliśmy trochę właśnie odkłamać takie magiczne myślenie pod tytułem jestem na wakacjach all inclusive, na zagranicznych wakacjach, jakby wykupuję sobie też talon na to, że żadne nieszczęście mnie nie spotka. Chociaż rzeczywiście, jeśli byśmy przeanalizowali to, co się dzieje w Polsce, no to oczywiście śmierci pewnie też się zdarzają. Gdybym miał w ciemno obstawiać, pewnie najczęściej chodziłoby o utopienia, bardzo często również po alkoholu. Tak więc, wybierając się na wakacje, trzeba pamiętać o dodatkowym ubezpieczeniu, wybierając się na wakacje zagraniczne, no i o rozsądku, o zdrowym rozsądku przede wszystkim, tak sądzę. Dziękuję pięknie Państwa i mojemu gościowi, panu Piotrowi Mieśnikowi. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Współautorowi z żoną Magdą książki Śmierć All Inclusive, jak Polacy umierają na wakacjach. A do usłyszenia i dobrej nocy, mówi radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert.